Na, nincs. Na. Hányan találom? Nagy, 48-as. 49 is feles. Ó, várjál. A szék egy kőde. Nem kőde a szék. Becsuktál már. Te beszorult? Be. Ott ment volna ki a szerencsétlen. Macska oda, ugye az ajtóban. Szeret téged a macska? Szereti a nevegét. Nem annyi esz neki, hogy ki... Tudom, mit kell neked venni? Tessék? Macska halmot, és akkor beleszorik a macska halomba. Nem tudom én. Egy macska halmot kell neki venni, hogy beleszorik a macska halomba. Mennyit összedobáltad az orvosságaidat? Mint mindig. Hozod be tüzelőt. Nem kell menni. Te lesz hozva! Vajon. Új, gyógyszer. Bakottan a víz... Várjunk, ez nem kell. Reggel megkapod a vízhajtókat. Gyere, kap be a vízhajtókat, jössz? Majd aztán nem vagy rád. Mi nem jössz ide akkor? Nem, most akarom, hogy bevegyed. Le kell venned. Mossad. Ha olyan meleg volt a szakó, én is hintam az ajtót, hogy mondtad, hogy bolyaszon a legjobb. Nem kellett volna kinyitnod. De már zárom én ezt a dolgot. Megverjétek az ablakot, akkor fölégezett. Nem, na jobb, ha nem zárt be. Kapsz pirakraformból 2-t, 50 mg-ot kell kapnod, akkor 2 25-öset kell bekapnod. Vagy felett akarsz, vagy 2 amulett, ugyanaz az adag. Ugyanaz, mert 100-asat írtam fel, a 100-nak a fele az 50. 2-ször 25 az 50, az is mind a 2. 2 darab pirakraform vízhajtót kell bekapnod. Magam. De minden nap be kell kapnod azt, hogy tényleg nem kaptad be. Hát nem. Itt van, ez 50 gramnak számít. Ez a régibű, vettem ki 2-t. Akkor ugye jó, hogy jobb a 2-t vegyek be. Nem bírom, hát akkor... De kö, azt írtál fel az orvosok, várja. Nem bolondulok. Na 2 kicsit visszarakom, és amennyit az orvos írt, annyit rakok fel. Most egy kiesett. Visszarakom, hogy megvan. Ezért, nélik. Ez az új orvos, ez a Diover. Ez is valami vízhajtó. Ja, és akkor majd az orvos fölírt. Ne szólj szét, mert akkor én úgy össze-vissza keverem, hogy én beleírtam egy papírra, hogy új gyógyszer. Az hova tett ez a papír? Oké. Itt van, tessék. Bizony? Tessék, itt van ennek a fele. Nem bekapod ezt a felett tegnap? De. Még mi sem fogyasztam. Itt találtam tanaszét. Ha az volt. Várjál még! Ez reggeli előttkő. Ez a 4400 dináros orvosságot. Meg azt is megadom. Ma megadtad, mert adtál nála is, az volt nálam 5700 napod. Megadtam? Meg. Nélegekre? Mi? Anyának kifizettem mi a kábelt ebbe hónapban. Sicski! Szerintem én nem fizettem ki a kábelt ki. Sicám, bent van mindegyik. Hazadjuk, basta nem jót! Na ennyi. Gyomorvédőt is kész, vagy azt később akarod? Micsoda? Gyomorvédőt. Hát négy gyomorka bent van. Egy cica. Cica a mica. Ilyen. Na. Ide vele mellik az. Gyomorvédőt is rakják bele? De ne rakják bele gyomorvédőt. Ne rakjál már annyit. Majd akkor, ha elvés előtt, amikor akarsz én, akkor az előtt, jó? Tegy félre. Jó, ezt kell még már bekapnod. Vidd a kicsi szádat. Mi az nagy macska? Hol vagy vém cicám? Nem akar menni. Nem ez a milyen szép nagy cica? Hát, nem, semmi. Doromból. Bent akkor mondani meleg. Nem tudod. Mondott, a szívemnek van baja, vagy a tüdőmnek? Az erek vannak eltumulva, tényleg vérögök vannak a keringésed, bazzi. Az a legnagyobb problémád. Bélentyűt be van a dugulva. Hogy érted? Már fiatal te még! Nem mész te még sehova. Fiatal vagy. Hogy? Macsek, milyen darangot fázik? Feketten, be kellene tenni, nem akarsz abba a macskákat? A tetszbe a hullogó ujjukat ette mindig. Nem tudna bemenni, nyáva meg fázik a szényi macska. Az a baj neki, hogy fázik. Hát tudom én, hogy fázik.